الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تین مسافر سفر پر جا رہے تھے, ایک غار میں کچھ آرام کے لیے پناہ لینے کے لیے وہ داخل ہوئے. جب وہ غار میں داخل ہو گئے تو ایک بہت بڑا پتھر کہیں سے لڑک کر اس غار کے منہ پر آ گیا, غار کا منہ بند ہو گیا. غار تو آپ سمجھتے ہوں گے, غار پہاڑوں کے اندر مطلب بہت بڑے بڑے یوں سمجھیے کہ سوراخ ہوتے ہیں, ہول بہت بڑے بڑے, یعنی کچھ پھٹی ہوئی ہوتی ہے, پہاڑ پھٹا ہوا ہوتا ہے اس میں غار ہوتے ہیں. تو غار تو مطلب یہ کہ آپ نے یقیناً دیکھے ہوں گے, اور غار تو ہمیں پسند بھی ہے اس لیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 برس تک وقتاً فوقتاً غار حرا میں عبادت فرمائی. الحمدللہ اس غار حرا کی زیارت کا شرف اللہ نے بخشا اور چند گھنٹے وہاں گزارنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی الحمدللہ. باقی وہ غار بھی کیا غار ہے, اللہ ہم سب کو دکھائے, بار بار دکھائے. اور وہی غار کے قریب وہ مطلب جبل نور کہلاتا ہے, وہ تو غار سے کچھ نیچے بہت اونچا پہاڑ ہے, میرا خیال ہے ون سائڈ چڑھنے کے لیے تقریباً 1.5 گھنٹے میں اوپر پہنچے تھے, بڑی دشوار گزار مطلب پہاڑ ہے. بس وہاں سوچ بنی تھی, اب اس وقت ہم لوگ تو جو تھے ظاہر ہے کہ کوئی روکنے والا نہیں تھا, بہرحال وہ حصہ پہاڑ کا ہم نے مطلب اس کی زیارت کی کہ اس حصے پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لٹا کر شق صدر کیا گیا تھا, سینے اقدس کو چیر کر دل مبارک نکالا گیا تھا اور اس کو نور حکمت سے بھرا گیا تھا. مشہور واقعات ہے, 4 بار شق صدر ہوا ہے سرکار کا, ایک بار مطلب وہاں بھی ہوا ہے اس حصے پر, تو اس کی بھی زیارت کی الحمدللہ. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر غار ثور میں الحمدللہ مطلب قیام فرمایا, یہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو یہ غار کا لفظ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, تو غار سے واقعی نے کچھ انسیت اور پیار ہو گیا ہے. تو کسی محبت والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے, غار حرا کا سرما آنکھوں سے میں لگا لوں, غار حرا کا سرما آنکھوں سے میں لگا لوں کیونکہ ملا ہے اس میں سرکار کا پسینہ. خیر تو وہ تینوں مسافر غار میں داخل ہو گئے اور بہت بڑا پتھر منہ پر آ گیا اور یہ سب بند ہو گئے اندر تینوں. اب بڑے پریشان, پتھر بہت بھاری تھا, دھکا دے کر ہٹانے کی کوشش کرتے ہو لیکن وہ نہیں ہٹا, یہ ناکام ہو گئے. اب ہو گئے مایوس کے, اب کیسے ہٹے گا. پھر تینوں نے بہم مشورہ کیا, ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں باری باری دعا کرتے ہیں اور وسیلہ اپنے اپنے نیک عمل کا دیتے ہیں, یعنی سب سے زیادہ نیک عمل ہم نے اپنی زندگی میں اپنے خیال میں کیا ہو اسی نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں. پہلے نے دعا مانگی, یہ حدیث بہت پیاری حدیث ہے, ہر حدیث پیاری ہے اس میں کوئی شک نہیں, مگر اس میں جو نکات ہیں نا وہ آپ کو بڑا انشاءاللہ کام آئیں گے, ان کو بالکل گرہ میں باندھ لیں. پہلے نے جو دعا کی, یا اللہ میرے والدین جب زندہ تھے ایک بار رات کے وقت میں اپنے والدین کے لیے دودھ لے کر پہنچا, والدین سوئے ہوئے تھے, میرے بچے بھوکے تھے اور بھوک سے وہ بلک رہے تھے اور برابر روئے جا رہے تھے, اور میرے ماں باپ جو تھے وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے. میں اپنے بچوں کو کہہ دیا کہ میں اس وقت تک تم کو دودھ نہیں دوں گا جب تک میرے ماں باپ دودھ نہیں پی لیں گے. میں کھڑا ساری رات کھڑا رہا, ساری رات گزر گئی, بچے میرے روتے رہے, میری ماں باپ کی آنکھ نہیں کھلی. اے اللہ میں نے ماں باپ کی خاطر اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا, وہ بھوکے روتے رہے, اور یہ کام محض تیری رضا کے لیے کیا تھا کہ ماں باپ کی خدمت تجھے پسند ہے, تیرا حکم. محض تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا اے اللہ، اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس پتھر کو غار سے ہٹا دے. چنانچہ پتھر کچھ سرک گیا اور روشنی اندر آنے لگی، لیکن ابھی یہ بہت مختصر سا ہٹا تھا، اس وجہ سے بندہ گزر نہیں سکتا. دوسرے نے دعا کی، یا اللہ تجھ سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ میں اپنی چچازاد بہن پر عاشق تھا، بڑی خوبرو اور حسین تھی وہ، اور تو جانتا ہے میں اس پر عاشق تھا، لیکن وہ میرے ہاتھ نہ آتی تھی. آخر کار حالات نے اسے مجبور کر دیا، حالات نے اسے مجبور کر دیا تو وہ میرے پاس مدد لینے کے لیے آئی کہ مجھے کچھ رقم دے دو. تو میں نے موقع غنیمت جانا کہ یہ بالکل کنگال اور مفلس ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ میں ایسے تو تیرے کو پیسے نہیں دوں گا، اگر تو اپنا آپ میرے حوالے کر دے اور میری خواہش پوری کر دے تو تجھے 120 دینار دوں گا. یا اللہ، مجبوری کے ہاتھوں لاچار ہو کر اس نے اپنی ذات میرے حوالے کر دی، اور میں اس پر بالکل قادر ہو گیا کہ میں اب کالا منہ کر لوں. اور میری سب سے بڑی زندگی خواہش بھی یہی تھی کہ یہ کام میرا ہو جائے، کہ یہ بہت حسین تھی، میرا اس پر دل تھا. پھر اے اللہ مجھے تو یاد آ گیا، تیرا خوف مجھ پر غالب ہوا، اور باوجود قدرت میں نے اے اللہ اس سے برا کام نہیں کیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. اے اللہ یہ سب کچھ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو اے اللہ اس نیکی کا صدقہ یہ پتھر ہٹا دے. چنانچہ کچھ اور یہ پتھر سرک گیا. اب بھی اتنی جگہ نہیں تھی کہ یہ تینوں گزر جاتے، اب تیسرے کی باری تھی. اس نے عرض کیا، اللہ میں نے کچھ مزدور کام پر لگوائے تھے، جب مزدوری بانٹنے کا وقت آیا وہ کام کر چکے تھے، تو ایک مزدور اجرت لینے سے رہ گیا تھا اور پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا، تو میں نے اس کی اجرت کی رقم محفوظ کر لی اور اس سے ایک بکری خرید لی. پھر اس بکری سے بچے ہوئے اس کا کاروبار چمکا اس اجرت کی بکری سے، اور کافی ذخیرہ ہو گیا جانوروں کا اور غلاموں کا. مدت ہائے مدید کے بعد وہی مزدور مجھ سے ملاقی ہوا، تو میں نے اس سے کہا کہ تو کہاں چلا گیا تھا مزدور لیے بغیر؟ یہ دیکھ تیری یہ بکریاں، یہ بھیڑے، یہ اونٹ، یہ غلام، یہ مال، یہ سب تیرا ہے. تو اس کی تو چیخ نکل گئی کہ چھوڑو یار مذاق نہیں کرو. تو میں نے کہا کہ نہیں، باتیں یہ تیرا ہے. اس کو یقین نہیں آتا تھا، نہیں تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، میں کنگال آدمی، یہ میرا کہاں سے آیا؟ تو اس نے پھر مجھے میں نے اس سے یاد دلایا کہ یاد کر، تو نے فلاں وقت میرے ساتھ کام کیا تھا اور مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، تو میں نے تیری اجرت سے ایک بکری خرید لی تھی، اور اس بکری سے بڑھتے بڑھتے نفع ہوتے ہوتے یہ سارا ڈھیر ہو گیا، اور اے اللہ میں نے وہ سب کا سب اس مزدور کے حوالے کر دیا تھا. یا اللہ یہ سب کچھ تجھ سے ڈر کر اور تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا. مولا اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے، یہ نیکی اگر تجھے پسند آئی ہے، اے اللہ میری اس نیکی کے صدقے میں اس پتھر کو ہم سے دور کر دے. چنانچہ وہ پتھر مکمل ہٹ گیا اور یہ تینوں باہر نکل آئے. اللہ اکبر. تو میرے پیارے سائے بھائیو، اس سے یہ تو معلوم ہوا ہی کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں وسیلے سے مانگنا چاہیے، کچھ نہ کچھ وسیلہ اگر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جلدی جوش میں آ جاتی ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے. اور اس کے مطلب یہ کہ آپ کو پتا ہی ہے، تجربات بھی ہوں گے. اب اس حدیث پاک میں تین نکات آپ نے پائے، والدین کی خدمت اور زنا سے بچنا. دیکھیں یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ گناہ کرنا تو گناہ ہے، لیکن یہ بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں جو فرشتے دیے وہ کرامن کاتبین، ہر شخص پر فرشتے موکل ہوتے ہیں. ہم بولتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، ہم فی الحقیقت اکیلے نہیں ہوتے، ہمارے ساتھ کرامن کاتبین ہر وقت لگے ہوتے ہیں. صبح شام ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، جس طرح ہماری بھی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہے نا، نوکری کرتے ہیں تو مل میں کرتے ہیں تو صبح کی شفٹ والے الگ ہوتے ہیں اور رات کی شفٹ والے الگ ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ چینج کرتا ہے، صبح و شام یہ چینج ہوتے ہیں. اور ہمارے جو دفاتر ہیں اعمال نامے رجسٹر، یہ رجسٹر جو ہے یہ سالانہ 15 شعبان شب برات یہ سالانہ چینج ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بیپاری بھائی بھی ہمارے جو ہیں وہ چوپڑے تبدیل کرتے ہیں, یہ میرا خیال جولائی میں سال تبدیل ہوتا ہے شاید یا جون بھر, تو اس طرح مطلب ہمارے بھی رجسٹر سال میں ایک بار اور فرشتے دو بار ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں, اور محافظین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, محافظ فرشتے بھی ہوتے ہیں حفظہ, اور ایک حمزاد, آپ نے حمزاد بہت سنا ہوگا, حمزاد تو ہر ایک کے ساتھ ایک حمزاد ہوتا ہے ہر شخص کے ساتھ, اور یہ شیطان کا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک حمزاد, سرکار پر بھی ایک حمزاد تھا, وہ بھی تھا, لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حمزاد کو مسلمان کر لیا ہے. سرکار کی تو بات ہی کیا ہے, اب سرکار کی صحبت میں رہ کر بھی فیض نہ اٹھائے تو بات کیسے بنی, اس کو تو فیض مل گیا, اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت ادا کر دی, لیکن ہم لوگوں کے پیچھے جو حمزاد لگا وہ ہوتا ہے کافر, وہ ہوتا ہے شیطان. تو یہ ہمیں مطلب ہے کہ ظاہر گناہ کراتا رہتا ہے, اور ہم لوگ اتنے بے وقوف اور نادان اور نہ سمجھے کہ حمزاد کی باتوں میں آ جاتے ہیں, اللہ کرے کہ اس حمزاد کو ہم پہچان لیں. بہرحال کہ بندہ اکیلا نہیں ہوتا, یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی, بڑی دلچسپ مجھے بات یاد آئی کہ جب بندہ مر جاتا ہے مومن, تو اس کے کرامن کاتبین جو ہوتے ہیں اعمال لکھنے والے فرشتے, وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اللہ ہمیں آسمانوں میں جگہ دے تیری عبادت کریں, تو اللہ فرماتا کہ میرے آسمان تسبیح کرنے والوں سے بھرے ہوئے, ذکر و اذکار کرنے والوں سے بھرے ہوئے, یا اللہ زمین میں کسی طبق میں کہیں جگہ دے دے کہ ہم تیری تسبیح کریں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں بھی بھری ہوئی ہے تسبیح کرنے والے, تم یوں کرو کہ میرے اس بندے کی قبر پر قیامت تک کھڑے رہو اور ان کے حق میں مغفرت کی دعا مانگتے رہو. اب یہ سارے ہمارے خیر خواہ ہیں, لیکن ہم بد نصیب ہیں کہ پھر بھی گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں اور ان رحمت بھرے دامنوں سے دور بھاگتے ہیں. ہم لوگ نہ سمجھیں گے نہیں, آپ تو سمجھدار ہوں گے, میں تو واقعی نہ سمجھوں, اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے. تو پیارے بھائیو, کرامن کاتبین اس قدر مطلب یعنی کہ سخی اور رحم دل ہے, نیکی جو لکھنے والا فرشتہ ہے وہ ایسا سخی ہے, ایسا سخی ہے کہ یہاں ہم نے نیکی کی نیت کری, آپ نے نیت کی کہ آئندہ جمعرات کو بھی آؤں گا, کر لو نیت کر لو, آئندہ جمعرات کو بھی اجتماع میں آؤں گا, نہیں ہاتھ نہیں ہاتھ نہیں اٹھا, ہاتھ نہیں اٹھا, ہاتھ نہیں اٹھایا, میں آپ کو جب اٹھواؤں تب اٹھائے گئے, یہ آپ کا جذبہ ہے ماشاءاللہ, اللہ اس کا بھی اجر دے گا کہ ہم بہت زیادہ ہی جذبہ رکھتے ہیں, ہاتھ اٹھانے کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو یہ کہ آپ نے کری نیت, اور اس سخی فرشتے نے, میرا ایمان ہے کہ جس نے واقعی نیت کی ہے اس کا ثواب ابھی سے نکل لیا, یہ ہے نیکی کا فرشتہ ایسا سخی کہ نیکی کی نیت آپ نے کی ادھر, ثواب نکل لیا ادھر, اب آٹھ دن پتا نہیں زندگی کیا بھروسہ, کل کس نے دیکھی ہے. اور گناہ لکھنے والا فرشتہ, یہ بڑا مطلب ہے کہ رحم دل ہے, گناہ کی نیت کر لی, نعوذ باللہ من ذالک, کہ میں کل فلم دیکھوں گا, نعوذ باللہ, مثال کے طور پر ایسے نیت ہو گئی یار کل فلم دیکھوں گا, وہ گناہ ابھی تک نہیں لکھے گا جب تک ہم فلم نہیں دیکھ لیں گے, کتنا دیکھ سکے, کتنا رحم دل ہے. یہ گناہ اگر کسی نے عزم مسمم کر لیا کہ پختہ عزم کے دیکھوں گا, پاس بھی آ گیا یا کیا بولتے ہیں وہ بکنگ کرا لیتے ہیں, ٹکٹ پہلے سے بکنگ کرا لیتے ہیں, تو یہ اگر آ گئی تو پھر الگ بات ہے کہ عزم مسمم اگر کر لیا تو گناہ کا فرشتہ بھی گناہ لکھتا ہے, یہ گناہ کا عزم سمیم کر لینا بھی گناہ ہے, لیکن عام طور پہ نیت کا وہ گناہ نہیں لکھتا, گناہ کی نیت, اتنا سخی, اتنا رحم دل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہم پر مطلب اتنا فضل ہے کہ نیکی بڑی کام آتی ہے, اور گناہ کا جو نیت ہے وہ بھی مطلب یہ فرشتے ہمارے نہیں لکھتے, یہ فرشتے ہم پر بڑے مہربان ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث پاک میں ہمیں تین نکات مل گئے, والدین کی فرما برداری اور وہ زنا کی نحوست, اور چونکہ گناہ کی نیت تو کر لی تھی, لیکن جس گناہ کی نیت کر لی اور پھر اس گناہ سے توبہ کر لی, گناہ سے باز رہا, تو یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے. دیکھیں نا, ہمیں مطلب یہ کہ جیسے میں ہوں, مجھے فلم نہ دیکھنے کا ثواب کیسے ملے گا, کہ میں کبھی یعنی کہ نیت کرتا ہی نہیں کہ میں فلم دیکھوں گا, الحمدللہ میں نیت نہیں کرتا, اور اللہ کرے کروں ہی نہ, کیونکہ شیطان بھی تو بڑا چکر باز ہے نا, اس میں تو آپ میں سے کئی بھائی تھے خوش نصیب یا بد نصیب کیا وہ سوچتے ہوں گے اب تو فلم دیکھنے کی نیت کیا کریں گے, تاکہ پھر دیکھیں گے نہیں اور ثواب مل جائے گا, تو بھائی شیطان بھی بڑا پاورفل ہے, بہت مکار ہے, وہ نیت نیت میں آپ کو دکھلا ہی دے گا, تو پھر لینے کے دینے پڑ جائے گا. تو نیت کرنا مت, ثواب کمانے کے اور بھی بہت ذریعے ہیں, خالی یہی ذریعہ نہیں رہ گیا. ہاں اگر خدا نہ خاصا نیت ہو چلی اور پھر اگر آپ نے دل کو باندھ لیا, دل کو مضبوط کر لیا کہ اب نہیں دیکھوں گا کچھ بھی ہو جائے, تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. تو زنا پر وہ قادر ہو گیا, اور ایک عاشق اور حسین عورت بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیسے بچے, لیکن وہ بچ گیا. تو اس کا اجر کیا ملا اس کو, کہ پتھر ہٹ گیا. اس پتھر کے ہٹنے نے اس کو مزید اطمینان بخشا کہ تیری نیکی اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو چکی ہے, یعنی کنفرمیشن ہو گیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے, ہم زندگی بھر سجدے کرتے ہمیں کنفرمیشن نہیں ہوتا, قطعیت حاصل نہیں ہوتی کہ ہمارا عمل مقبول ہوا بھی یا نہیں, ہم ششو پنج میں. لیکن وہ بالکل مطمئن ہو گیا کہ میری یہ نیکی تو قبول ہو ہی چکی ہے. تو تیسرا یہ کہ بندے کا حق, اور ہم پچھلے دنوں سے حقوق العباد پر کئی ہفتے گزر گئے, کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے. بندے کا حق, اس بندے کا حق اجرت بن گیا کہ بھائی اتنی اجرت اس کی, وہ مزدور چلا گیا لیکن اس نے اس اجرت کو سنبھالا, اس اجرت کو سنبھالا, اور اس سے دیکھیے اس نے کام کیا, اور وہ ساری کی ساری بکریاں ریوڑتے جو بھی تھے وہ سب کے سب اس کے حوالے کر دیے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی کتنی پسند آ گئی کہ یہ لوگ دنیا میں بھی آزاد ہو گئے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آزاد ہو جائیں گے. تو تین باتیں, والدین کی فرما برداری کا ملا, زنا سے بچنے کا ملا, اور بندے کا حق اس میں معلوم ہوا. میرے پیارے سبھی بھائیو, ان تینوں معاملات میں ہمارا کیا حال ہے, ہمارا کیا حال ہے؟ تو ہمارا حساب کتاب تینوں معاملے میں گول ہے. صحیح بات ہے, تینوں معاملے میں گول ہے. ماں باپ کی فرما برداری, حالانکہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ آپ میں سے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں. آج وہ اگرچہ اچھے نہیں لگتے لیکن یہ غنیمت ہے کہ والدین زندہ ہے. دیکھیں نا حدیث شریف میں کہ ماں باپ کو رحمت کی نظر سے جو ایک بار دیکھ لے, ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. اور جب عرض کیا گیا سرکار اگر کوئی 100 بار دیکھ لے تو ماں باپ کو, تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا کہ اس میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خزانے میں کمی تھوڑی, اس کو 100 حج کا ثواب دے دو, وہ بھی حج مبرور مقبول حج. دیکھ تو جس کے والدین نہیں, اب میرے والدین فوت ہو گئے, تو جو آپ کو مل رہا ہے وہ مجھے کہاں ملے گا؟ آپ کے والدین آپ کے لیے دعا کرتے ہوں گے, آپ کتنا ہی اس کو ستائیں, اس کو تنگ کریں, اس کو پریشان کریں, لیکن والدین دعا دیتے ہیں. اب اوپر اوپر سے وہ مر جائے تو کٹ جائے یہ ہو جائے, یہ بےچارے اوپر اوپر سے کہتے ہیں. تو جہاں یہ کہتے ہیں کہ تو مر جائے تو برباد ہو جائے, اور آپ کو پھر کبھی نزلہ بھی ہو گیا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے کہ میرے لال کو ٹھیک کے آ رہی ہے, اس کو نزلہ ہو گیا, یہ آپ میں ضرور آزمانا. تو ماں باپ بڑی رحمت ہیں, بڑے غنیمت ہیں, تو ان کی بہرحال خدمت کرنی چاہیے. اگر بالفرض والدین ظلم بھی کرتے ہیں, شدت بھی کرتے ہیں, سختی بھی کرتے ہیں, تو بھی اف نہیں کرنا چاہیے. قرآن شریف میں کہ اف تک نہ کرے ماں باپ اگر ظلم بھی کرے. بالفرض ماں باپ اگر کافر ہے, جب بھی مطلب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے. حتیٰ کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر باپ کافر ہے, اندھا بھی ہے اور کافر ہے, نہ آنکھوں اور دل دونوں طرف سے اندھا ہے, کیونکہ ویسے آنکھوں سے اندھا ہونا تو کوئی کباہت اور برائی ہے نہیں. تو ہم لوگ ہیں دنیا دار لوگ سمجھتے ہیں کہ اندھا ہونا بہت بڑی برائی ہے. میں کہتا ہوں اندھا ہونا بہت بڑی غنیمت ہے, بہت بڑی غنیمت ہے. اللہ ہم کو آزمائش میں نہ ڈالے, بہرحال یہ کہ اس لیے ہم نہیں برداشت کر سکتے, ورنہ اندھا ہونا بہت بڑی غنیمت ہے. دیکھیے اول تو اس کو حدیث قدسی میں بشارت ہے کہ جو جس کی میں آنکھیں, اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کی زبان ترجمان سے فرماتا ہے جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں جس کی آنکھیں لے لوں اور وہ صبر کرے تو اس کو صبر کے بدلے جنت عطا کروں گا. تو اندھا ہونا ہے تو بہت بڑی سعادت کے جنت کی سرٹیفکیٹ مل رہی ہے. دوسرے نمبر پر اندھا بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے, بے شمار گناہ. مثلا بد نگاہی, سب سے پہلے تو آنکھیں بہکتی ہیں, کسی عورت پر پہلے آنکھ پڑتی ہے, کسی بے ریش لڑکے پر پہلے آنکھ پڑتی ہے, پھر ہلچل مچتی ہے, پھر شہوت بھڑکتی ہے, اور آنکھ ہی نہ رہے تو پھر ان گناہوں سے انسان کافی حد تک بچ جاتا ہے. تو جو رات دن آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے, فلم, اگر آنکھ نہ ہوتی تو نہ ٹی وی, نہ وی سی آر, نہ رنگین ٹی وی, نہ الٹی سیدھی تفریح گاہیں. اب یہ تفریح گاہوں پر جانے میں کوئی ثواب تھوڑی ہے, تفریح گاہیں آج کل ہر جگہ مخلوط, صحیح بات ہے بازار میں گھٹن ہوتی ہے, بازار میں اگر چلے جائے نا بھری بازار میں ہوتی ہے مارکیٹ ہے, واقعی بڑا عجیب سا لگتا ہے, مردوں زیادہ عورتیں ہوتی ہیں, بڑا اخلاص, مطلب اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے, کب نہ جانے سنتوں کا نظام آئے اور ہماری بہو بیٹیوں کو پردے میں بٹھایا جائے. آج کل تو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو سب فرسودہ خیالات ہیں اور دقیانوسی باتیں ہیں کہ عورت پردے میں بیٹھے, عورت کو تو مرد کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے, یعنی کہ یہ سب نئی روشنی کے کرشمے. لیکن قرآن میں پردے کا حکم ہے, آرڈر ہے پردے کا, سخت ترین آرڈر ہے, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پردے کا انکار, پردہ فرض ہے. آج کل کون پردہ کراتا ہے, بڑی حیرت ہوتی ہے, اچھے خاص لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی بیگم کو بالکل بے پردہ لے کر وہ گھومتے ہیں, اسکوٹر پہ بٹھا کے نکلتے ہیں, شاپنگ سینٹروں میں چہل پہل کرتے ہیں, یعنی کہ دیکھنے والا اگر غیرت مند ہے اس کی نظر شرم سے جھک جاتی ہے, لیکن اس شوہر کو شرم نہیں آتی کہ اپنی بیگم کی یہ نمائش کراتا ہے. مردوں کی ذمہ داری کہ وہ ان کو سمجھائے, پھر نہ مانے تو اور بات, لیکن کہاں کہ اس کو سمجھائے جیسا سمجھانے کا حق ہے, تاکید کرے. جیسے کہ دیکھیں نا صحابہ کرام کتنے غیرت مند ہوتے ہیں. ایک صحابی کا واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک بار وہ صحابی اپنے گھر کی طرف تشریف, نوجوان صحابی تھے, نئی نئی شادی تھی, وہ اپنے گھر تشریف گھر کی طرف تشریف لائے تو بیگم دروازے پر کھڑی ہوئی تھی, ایک دم نیزہ تان لیا کہ تو دروازے پر کھڑی ہے اور اس پر لپکے, وہ ایک دم ڈرتے ہوئے کہا کہ میرے سرتاج آپ مجھے بعد میں مارنا, پہلے اندر جا کر دیکھو میں کیوں مار آئی, آپ دیکھو اندر کیا ہے. تو وہ ہڑبڑا کر اندر گھسے, کیا کوئی دشمن گھس گیا, تو بستر پر سانپ پھن پھیلائے بیٹھا تھا, تو جلال میں آ کر سانپ پر نیزہ لے کر بڑھ گئے. جب آدمی جلال میں ہوتا اس کو احساس نہیں ہوتا وہ اپنی مطلب نے کہ حفاظت کس طرح کرے, وہ ایک دم غصے میں اگر سانپ کے اس نے کمبخت نے میری بیگم کو بے پردہ کیا, بھاگے اور سانپ کو نیزہ مارا اور نیزے میں پرو لیا سانپ کو, اور سانپ نے تڑپ کر ڈس لیا, سانپ تو لمبا ہوتا نا بل کھا جاتا, ایک دم وہ تڑپ کر اس نے ڈس لیا اور زہر جسم میں سرایت کرنے لگا, اور تھوڑی دیر میں وہ سانپ بھی اور وہ غیرت مند صحابی بھی دونوں نے دم توڑ دیا. ہے کوئی ایسا غیرت مند جو اپنی بیوی کو دروازے پر دیکھ کر خالی دو بول سمجھا دے کہ یہ تو کیا کرتی ہے, سوال ہی نہیں. آج کل تو بیوی سے سب ڈرتے ہیں, بہت خوف آتا ہے, دہشت آتی ہے, اس کی اطاعت ہو رہی ہے, آج بیگم کی اطاعت ہو رہی ہے. ایک نے 21 مثالیں میرے پاس, کافی لوگ بتاتے ہیں. داڑھی صرف اس لیے نہیں رکھتے ہی مرد لوگ کہ ان کی بیوی ان کو منع کر, مرد تو آپ کو بتائے نا قرآن کے حکم سے مرد جو ہے وہ عورت پر حاکم ہے, کسی غیرت مند کو اتنا احساس نہیں کہ وہ مرد بنے, آج مرد رہا نہیں. قرآن نے تو یہ حکم دیا کہ مرد جو ہے وہ عورت پر حاکم ہے, لیکن آج تو عورتیں حکومت کرتی ہیں مردوں پر. ہم لوگ سیاست سے دور ہیں, دعوت اسلامی والے, ہمارے نزدیک حل جو ہے معاشرے کی اصلاح کا حل, میری جو ناقص عقل میں جو آیا وہ یہ کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں فرد سے معاشرہ بنتا ہے, تو دعوت اسلامی فرد کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب فرد کی اصلاح ہوگی, ایک اگر گھر کا ذمہ دار فرد صحیح ہو گیا, ذمہ دار, تو ظاہر ہے کہ پورے گھر کو سنتیں سکھائے گا, نمازوں کی تلقین کرے گا, گناہوں سے بچائے گا ان کو. کیسے ایسے لوگ کافی ہیں کہ جو آئے پھر جب ان کی اصلاح ہوئی, ان کو جوش آیا تو ٹی سی آر اپنے گھروں میں انہوں نے ختم کر دی, تو سارے بچوں کی تربیت کا سلسلہ ہو گیا. تو اس طرح گھر کے اگر سدھریں گے, جب یہ کہ اس طرح گھر گھر میں یہ سنتوں کا دور دورہ ہوگا, تو پھر آہستہ آہستہ جب معاشرہ صحیح ہو جائے گا, جب دیکھو نا کہ ہر شخص داڑھی رکھ لے گا, ہر شخص داڑھی رکھ لے گا, اچھا پھر آگے چل کر تو اب بڑے جتنے عورتوں جیسی صورتیں بنے ان کو بھی شرم آئے گی, ان مردوں میں ہم اب جچتے نہیں تو ہم بھی مرد بن گیا داڑھی رکھ لیں. دیکھیں نا آپ کو پھل کھانا ہے, آپ کو کاشتکاری کرنی ہے تو بیج ڈالنا پڑے گا پھر پودا نکلے گا, اولاد اولاد اولاد کرو گے تو ظاہر کہنا پڑے گا شادی دو گے پھر اولاد آئے گی, ایسے کیسے مطلب اولاد مل جائے گی. اگرچہ اللہ تعالیٰ قادر ہے, آدم علیہ السلام کی پسلی سے وہ حوا کو پیدا کر سکتا ہے, سیدتنا مریم کو بغیر شادی کے وہ بچہ دے سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ قادر ہے, لیکن وہ بہرحال مسبب الاسباب, اسباب رکھے اس دنیا میں, شادی کرو گے بچہ ملے, وہ بغیر بیج کے وہ پودا اگا سکتا ہے, لیکن بہرحال یہ کہ اس کی مشیت ہے کہ آپ جیسا پھل کھانا چاہتے ہو ویسا پودا اس میں ڈالو. تو اسی طرح آپ کو کوشش کرنی پڑے گی اور سچی نیت کرو گے تبھی ثواب لکھا جائے گا. تو بات بڑی دور نکل گئی, بات چلی تھی والدین کی اطاعت پر, کہ والدین کی میرے پیار سائیں بھائیوں بڑی اہمیت ہے اور اس اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. والدین اگر کہتے کہ بیٹا رات کو ذرا جلدی آ جا, ادھر ادھر ہوٹلوں میں مت بیٹھ, گپ شپ مت لڑا, تو جلدی جانا پڑے گا. تو بہرحال میرے سائیں بھائیوں, والدین کی اطاعت کرنا ضروری ہے اور فرض ہے, لیکن جہاں شریعت کا معاملہ آئے گا وہاں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی, اور جہاں شریعت نے منع نہیں کیا وہاں والدین کی اطاعت ضروری ہے, اور والدین کی اطاعت نہ کرنے والے کا عذاب بڑا سخت ہے. ایک حدیث ہے بڑی, یعنی کہ دہشت ناک, مطلب وہ روایت ہے, اور واقعی ڈر جانا چاہیے, پھر بھی اگر کسی کو ڈر نہ لگے تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں, بہت طویل حدیث ہے. قرۃ العیون میں حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے بزرگ ہیں, انہوں نے نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دیکھیں یہ واقعہ غور سے سنیے گا, میں نے یہ منظر دیکھا کہ جہنم سے بڑی ایک طبقے سے جہنم کے بڑی چیخ و پکار کی آواز آ رہی اور رونا دھونا مچا ہوا ہے. آواز اس قدر دردناک ہے کہ میں بے چین ہو گیا, بے قرار ہو کر میں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ سجدہ کیا, یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا کہ یہ والدین کے نافرمان ہیں اور ان کو عذاب ہو رہا ہے. میں عرض کیا, یا اللہ ان پر تو رحم فرما اور انہیں چھوڑ دے. تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں اس وقت تک انہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک خود ان کے ماں باپ ان کی سفارش نہیں کریں گے. سرکار فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا, پھر جب تک رب نے چاہا میری توجہ ہٹ گئی اس کی طرف سے, پھر میں نے ایک بار اسی طرح رونے چلانے کی آواز اسی طبقے سے سنی ماں باپ کے نافرمانوں کو, تو پھر میں اپنے پروردگار کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا, اب کی مولا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, تو انہیں بخش دے. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک اس کے والدین اس کو معاف نہیں کریں گے میں نہیں بخشوں گا. پھر سرکار زمانے میں آ گیا, پھر جب تک رب نے چاہا میری توجہ نہیں رہی, پھر مجھے ایک بار آواز آئی, پھر اسی طرح رونا دھونا مچا ہوا اور بڑی چیخو پکار ہے, پھر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا, یا اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, سجدہ کر کے عرض کیا یا اللہ انہیں بخش دے, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب جب تک ان کے ماں باپ معاف نہیں کریں گے میں نہیں بخشوں گا, میں نے طے کیا ہوا ہے. تو عرض کیا یا اللہ مجھے جہنم کا وہ طبقہ دکھا دے جس میں ان کو عذاب ہو رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے داروغہ جہنم کو یہ اجازت دے رکھی. داروغہ جہنم کا نام آپ کو معلوم ہے؟ مالک, ان کا نام ہے مالک, یاد رکھیں اس کو, یہ معلومات کی بات ہے, مالک. اور جنت کا جو نگران ہے اس کا نام رضوان. ماشاءاللہ آپ لوگ جنت ہی معلوم ہوتے ہیں, جنت کے داروغے کا نام یاد ہے اور جہنم کے داروغے کا نام یاد نہیں. بہرحال یہ دونوں داروغے معصوم ہیں, دونوں فرشتے علیہم السلام, ٹھیک ہے. تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ آپ لوگ اللہ کے جنتی ہوں. آپ لوگ جب جائیں تو مجھ گناہگار کو مت بھولنا, مجھے بھی نال نال سرکار کے پڑوس میں لیے چلنا انشاءاللہ. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے داروغہ جہنم مالک علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دے رکھی ہے. چنانچہ آپ حضرت مالک کے پاس آئے اور وہ طبقہ جہنم کھلوایا جس میں ماں باپ کے نافرمانوں کو عذاب ہو رہا تھا. جب وہ طبقہ جہنم کھولا گیا سرکار بے قرار ہو گئے. ایک دہشت ناک منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ کئی لوگ ہیں جو آگ کے درخت بنے ہوئے, ان آگ کی شاخوں سے الٹے لٹکے ہوئے, وہ شخص آگ کی شاخوں میں لٹکے ہوئے سانپ اور بچھو اچک اچک کر ان کو ڈس رہے ہیں, ہائے ہائے ہائے ہائے کر رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں میرا دل ہل گیا, میں شدت غم سے رو پڑا اور رو کر عرض کیا اللہ کم از کم مجھے ان کے والدین سے ملا دے تاکہ میں ان کے والدین کو سمجھاؤں کہ ان کی سفارش کریں, یا اللہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. تو اللہ فرماتا ٹھیک ہے, ان کے والدین کوئی کسی درجے میں کوئی کسی درجے میں تم ملاقات کر. چنانچہ آپ نے ان کے والدین سے ملاقات کی. اب جو میں عرض کر رہا ہوں وہ سنیے, آج تو ماں باپ بڑے میٹھے ہیں اور انشاءاللہ میٹھے ہی ہیں, لیکن ماں باپ کی وجہ سے جو گناہ کرتے ہیں وہ سن لیں. آج بعد ایسے بھی ملیں گے جو ماں باپ کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے, ماں باپ کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں, ماں باپ کی وجہ سے بہت سے ملے گا جو گناہ کرتے ہیں. ناجائز کام کرتے, بہت کچھ کرتے, تو وہ دیکھ لیں. سرکار ماں باپ کو سفارش کرتے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے سفارش کر دو بہت سخت عذاب میں, تو ماں باپ بڑے بگڑے ہوئے تھے, بہت بگڑے ہوئے تھے. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو رہنے دیجئے, آپ ہمارے ان نالائق بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. اللہ اکبر, ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ یہی تو بات ہے آلہ نے جو فرمائی ہے کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہ کہہ کے بلاتے, یہ ہے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے, یہ ہے سرکار لطف فرما رہے. ماں باپ کو سمجھا رہے کہ اپنے لاڈلوں پر رحم کر, انہیں رحم نہیں آنا دے, یہ جلال میں. تو اب جو کچھ ماں باپ نے سرکار سے فریاد کی وہ سنیے, میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, مجھے الفاظ تو پورے طور پر یاد نہیں. یعنی کہ ایک ماں عرض کرتی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لڑکے کو تو عذاب میں پڑا ہی رہنے دیجئے کہ اس نے فلا وقت مجھے جھڑک دیا تھا, مجھے گالی دی تھی. کوئی کہتی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو تو آپ ہرگز نہ چھڑائیں کہ یہ اپنی بیوی کو ترنی والے کھلاتا تھا, مجھے بھوکی رکھتا تھا, اپنی بیوی کو طرح طرح کے زرق برق لباس پہناتا تھا, مجھے کپڑے نہیں دیتا تھا. یا رسول اللہ اسے تو آگ میں, اسے تو عذاب میں پڑا ہی رہنے دیں. آج کل بہت اثر ہوا, شادی کے بعد والدین ایک آنکھ نہیں بھاتے, اس لیے کہ وہ بوڑھے ہوئے, اب ایک آنکھ نہیں بھاتے. تمہیں جوان کیا, تمہیں پالا, تمہیں پوسا, جب تم چھوٹے تھے تو حمل نے اپنے پیٹ میں اس نے جھٹکے کھائے, ایسے ایسے جھٹکے کھائے. جب تم پیدا ہوئے تو کیا حال تھا, اب تو پینٹ میں کسے کسائے پھرتے ہو, اس وقت کیا حال تھا, بڑی پتلی حالت ہو رہی تھی, مٹھیاں بند تھی, بالکل یعنی کہ پچکے ہوئے سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل پچکا ہوا تھا ہوتا اور بالکل مردہ ٹائپ کا ہوتا ہے, اور ماں جو ہوتی ہے یا دایا ہوتی ہے وہ اس وقت پریشان ہوتی ہے. تو جب تم پیدا ہوئے تو پچکے ہوئے بالکل مطلب مردار سے تھے, اور پھر اچانک تم نے اواں اواں اواں کر کے اپنی زندگی کا اعلان کر دیا. یہ ہوتا ہے بچہ پیدا, پہلے تو مرا ہوا لگتا ہے, پھر وہ اواں اواں اواں اواں شروع ہو جاتا ہے تو ماں خوش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہے تو زندہ. تو جب تم نے اواں اواں کیا تو ماں خوش ہو گئی اور آپ کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. پھر جب آپ پیشاب کر دیتے تھے, پتا نہیں کیا کیا کر دیتے تھے, ماں دھوتی تھی. ذرا آپ کو بخار آ جاتا تھا تو ماں رات رات بھر نہیں سوتی تھی, باپ بے چین ہو جاتا تھا. کبھی کبھی اتنے بفر جاتے تھے منے, اتنے بفر جاتے تھے کہ اواں اواں اواں اواں اواں کی وہ مطلب ہے کہ تکرار ہوتی کہ ماں باپ رات رات بھر نہیں سو سکتے. جو بال بچے والے ان کو سب کو تجربہ ہے, سبھی کو تجربہ ہے, یہ بچہ جب بفرتا ہے تو غصہ اتنا تھا کہ یہ کوئی زبان بھی تو نہیں سمجھتا کہ اس کو خاموش کرا جائے, یہ چپ کیسے ہو. وہ ٹی ٹی اپنی جاری رکھتا ہے, جتنا اس کو ڈانٹو جتنا پیار کرو وہ اپنا اپنی دھن میں مگن ہوتا, وہ نعرے لگا جاتا اپنے, ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی ماں باپ نے صبر کیا تھا, اور آج جب تم بڑے ہو گئے, باپ نے کما کر خون پسینے کی کمائی کھلائی ہے نا, خود بھوکے رہے تمہیں کھلا, اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں پالا, اور آج تمہیں شادی بھی انہوں نے کرا دی. اب تو لاکھوں روپے میں شادی ہو رہی ہے, اب تم بڑا مسئلہ ہو گیا, اتنا خرچ کر کے شادی کرائی تمہیں, اور آج تم ماں کے سامنے آنکھ نکالتے ہو, باپ کے سامنے آستین چڑھاتے ہو. شرم آنی چاہیے, شرم. میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ اس طرح کرتے نہیں کرتے, آپ بتائیے. شادی کے بعد ماں باپ کو چھوڑ دیتے, بے شمار میرے پاس ایسے کیس آتے. ایک بار وہ واقعہ میں نہیں بھولوں گا, ایک بڑھیا آئی سردیوں کے دن تھے, مجھے کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے نکال دیا, آپ کچھ نمک ومک پڑھ کر دے دیں, کچھ مطلب پڑھ کر دے دیں, کوئی عمل دے دیں. تو میں نے کہا آپ کل آ جائیں. تو اس نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, میں فلاں جگہ سے رکشہ کر کے آپ کے پاس نام سن کے آئی ہوں اور مجھے گھر سے نکال دیا, سردیاں ہیں, میں رات کہاں گزاروں گی. اوہ اوہ, میرا دل رو گیا. اسی وقت میں نے نمک ومک منگا پڑھ کر دیا, پتہ نہیں پھر بیچاری اس کا کیا ہوا چلی. تو یہ حالت ماں باپ کو اتنا ستاتے ہیں, اس لیے مطلب ماں باپ نے بڑا کیا تھا, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, ماں باپ سے نہیں بنتی, دل فرض کو زیادتی ہو رہی ہے, تو بھی حسن سلوک کرنا ہے اور حسن تدبیر کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ. اگر الگ گھر بھی لے لو تو حکمت عملی کے ساتھ ستا کر, مطلب دل دلا کر, پیار سے, محبت سے, ایسی مطلب آپ وہ سیٹنگ کر لیں کہ وہ راضی رہیں, بس وہ ناراض ہوں, بس یہ. ورنہ ایمان سے مصیبت ہو جائے گی. زندگی تو چار دن کی ہے, کل کس نے دیکھی. تو میرے پیارے بھائیو, اب مائیں اور باپ سرکار سے فریاد کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا تھا, اور کوئی کہتی ہے کہ سرکار اس نے ایک بار مجھے دھکا دیا تھا، کوئی کہتی ہے سرکار مجھے اس نے مارا تھا. آج ماں باپ کو مارتے ہیں لوگ، ہمارے پاس کیسا تھا، ایسے سے کیسا تھے، روتی ہوئی مائیں آتی کہ میرے کو مکہ مارا، خون نکال دیا میرے بیٹے نے. اور آپ کے اجتماع میں بھی وہ آتا ہے، ہماری آنکھیں شرم سے جھک جاتی، کیسے نالائک لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. اور پھر کھاتے میں سارے الیاس قادری کہتا ہے کہ دعوت اسلامی والا ایسا کرتا ہے. یہ تو ایک عام اجتماع ہے، لاکھوں لوگ مطلب دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، مطلب ہمارے کوئی ممبرشپ نہیں، میں نے عرض کیا نہ کوئی باقاعدہ کوئی کالج ہے یونیورسٹی ہے جس میں تربیت ہوتی ہے اور برسوں سے بندہ پڑا ہے اس میں، اور پھر جا کر اس نے حرکت کی تو ہم کہہ رہے ہیں اچھا ایسا اس نے کیا. ابھی تو عام ماحول ہے، آپ نے پہلے تربیت، اگر والدین نے بھی تربیت نہیں کی، بات تو یہ بھی مجھے کہنے دیجیے، والدین نے بھی کوئی تربیت نہیں کی. والدین کا بچہ ذرا سا بولنا شروع کرتا ہے تو چاہیے تو یہ کہ لا الہ الا اللہ اسے پڑھایا جائے، بسم اللہ پڑھایا جائے، اللہ اللہ سکھایا جائے. لیکن آپ کو پتا ہے ذرا سا بچہ وہ سنبھالتا ہے تو کے جی اور نرسری میں دھکا مارتے ہیں، اب اے بی سی ڈی 1 2 3 تو ماں باپ تالیاں ہو جاتے ہیں کہ میرا لال انگلش بولتا ہے، میرا لال تو ڈاکٹر بنے گا ڈاکٹر، اور جب یہ لال تمہارا ڈاکٹر بنے گا پہلے تمہارا آپریشن کرے گا، یہ بھی یاد رکھنا. اگر والدین نے بچوں کو دین نہیں سکھایا، سنتیں نہیں سکھائی تو پہلے وہ آپ کے گلے کا آپریشن کرے گا، آپ کے جیب کا آپریشن کرے گا، آپ کو دھکا مار دے گا، جائیداد پر قبضہ کر لے گا. اخبار میں آئے دن آتا ہے جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اولاد ماں باپ کو قتل کر دیتے، آپ پڑھتے ہوں گے. یہ بہرحال وہ والدین سرکار کو فریاد کر رہے ہیں کہ ان کو پڑھے رہنے دو، انہوں نے ہمارا بہت دل جلایا ہے. اب سرکار پریشان ہے کہ یہ کیا کرے، پھر سرکار فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو ذرا اپنے لاڈلوں کو ایک نظر دیکھ تو لو، ایک نظر ان کو دیکھ تو لو کہ ان پر کیا گزر رہی ہے. اب جناب والا والدین رضا ہوں، چلو ٹھیک ہے آپ ہمیں دکھاؤ، ہم چھوڑیں گے تو نہیں ان کو مگر دکھاؤ. خیر سرکار ان کو اسی طبقے جہنم کے پاس لے آتے ہیں، بڑا رقت انگیز اور درد انگیز منظر ہے. جیسے ان والدین نے دیکھا کہ ہمارے لال اس طرح لٹکے ہوئے اور سانپ بچھو چمٹ رہے ہیں اور آگ کی شاخوں میں لٹکے ہوئے ہیں، کیوں منظر وہ دیکھا نہیں تھا، یہاں ان کے دل بھرا ہے. وہاں انہوں نے دیکھا تو چلا رہے ہیں، اے میری ماں، اے میری ماں، آگ نے میرا کلیجہ جلا دیا، بابا جان مجھے سنبھالو، اب سانپ مجھے ڈس رہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اے ماں مجھے یہاں سے اتار، بچھو نے میرا ستیاناش کر دیا، ہائے ہائے. وہ شور ماتم اٹھا، اب ماں باپ کے کلیجے ہل گئے اور ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور پھر وہ عرض کرتے سرکار اب آپ ہی شفاعت کریں گے. پھر سرکار شفاعت کرتے ہیں، یا اللہ ماں باپ راضی ہو گئے، اب مان جا ہے نا، اب یا اللہ ان پر رحم کر دے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن جن کے ماں باپ، اب بھی دیکھو جن جن کے ماں باپ معاف کرتے ہیں، تو جن جن کے ماں باپ معاف کرتے ہیں وہ اپنے اپنے لاڈلوں کو لے جائیں. چنانچہ اب چھانٹی شروع ہو جائے گی، بکرا پیڑی جاتے ہیں چھانٹی کرتے نا، مرغی بھی خریدتے چھانٹی کرتے کہ یہ دے دو وزن کر کے، وہ ذرا وہ دے دو کتنے دانت کا ہے، کہتے ہیں نا بکرا اتنا. آپ لوگ جا کر تو اب ماں باپ بھی چھانٹی کریں گے کہ وہ میرا لال ادھر رہا، ارے میرا بیٹا ادھر رہا، میری بیٹیاں وہ رہی بیچاری. پھر یہ سب اپنے اپنے بچوں کو منگوائیں گے اور اتاریں گے، تو وہ ایسے ہوں گے کہ بالکل ہڈیاں اور کالے جل کر کوئی لا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ ان کو نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا. نہر حیات میں جب غوطہ دے کر وہ نکلیں گے تو پھر ان کا گوشت پوست آ جائے گا اور نکھار آ جائے گا، پھر کہیں جا کر ماں باپ ان کو جنت ملے جائیں گے. آگ کی شاخوں سے لٹکنا، سانپ بچھوؤں کا ڈسنا، نانی ماں کا گھر نہیں، کھیل نہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، صرف ایک رات بھی نہیں، ایک گھنٹہ، ایک گھنٹہ بھی نہیں، آدھا گھنٹہ. وہ جھولے ہوتے ہیں نا گھر میں رسیوں کے بالوں پر، ان رسیوں کو ہاتھ سے پکڑ کر نیچے احتیاطاً گدا بھی بچھا دینا، وہ رسیاں آدھا گھنٹہ گزار کے دیکھ لینا، گزرتا نہیں. میرے خیال میں تو آدھا منٹ بھی نہ گزر سکوں، میرے سے کمزور آدمی. آپ شاید آدھا گھنٹہ لٹک کر پڑے رہے، شاید پڑے وہ بھی یقین، تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ پھر وہاں لٹکے ہوئے کیا ہوگا آگ کی شاخوں سے. تو اللہ کرے ماں باپ راضی ہو جائے. آمین. اللہ وسلم وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاتا و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. جب بھی گناہ سردد ہو جائے تو واجب ہے کہ فوراً توبہ کر لیں، یہ آپ کو بتا دوں، واجب ہے جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں. مثلاً السلام علیکم کسی نے کہا تو اس کا جواب دینا واجب ہے. جب کوئی ملاقات کے لیے آئے سلام کرے, دو آمنے سامنے ملے السلام علیکم, اس صورت میں مدرے کے واجب ہے سلام کا جواب کی صورت ہے. اور آپ جب کچھ پڑھ رہے ہیں ورد وظیفہ تو اس وقت سلام کرنے والے کو سلام کرنا ہی نہیں چاہیے. آپ کھانا کھا رہے اس وقت بھی سلام نہ کریں. آپ استنجا خانے میں یا ڈھیلا لے کر بعض لوگ ٹہلتے ہیں, استنجا کرنے کے بعض لوگ ڈھیلا رکھ کر ٹہلتے ہیں, ان کو مطلب قطرہ آنے کی شکایت ہوتی ہے, استبرا کہتے ہیں اس کو. تو اس صورت میں سلام نہیں کریں گے, سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے, تو واجب بھی بلکہ دینا بھی نہیں. کھاتے ہوئے البتہ دے سکتے ہیں, نوالا منہ میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے دے دے جواب, واجب البتہ نہیں تھا کھاتے کھاتے, لیکن یہ کہ دے دے تو اچھا. لیکن جب واجب تھا سلام کا جواب اس وقت جواب دینا, کیونکہ عام طور پر آج کل جواب کوئی نہیں دیتا الا ماشاء اللہ اکا دکا آدمی دیتا ہے سلام. ویسے بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ نان اسٹاپ, یہ بوبڑی جو ہے نا, بوبڑی کہتا ہوں میں اس کو, ہماری قوم بوبڑی کہتے ہیں, یہ بوبڑی جو ہماری ہے زبان, یہ اتنی بڑی میلوں لمبی ہے, گزوں نہیں میلوں, یہ ہر وقت مطلب نان اسٹاپ جا رہی ہے. لیکن جہاں کسی نے غلطی سے ہم کو سلامتی کی دعا دے دی, تو غلطی کہے نا کہ ہم کو تو ضرورت نہیں سلامتی کی دعا کی, جو ہم امین کہتے ہیں وعلیکم السلام کہہ کر, گویا مطلب ہم اس پر اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں, ہمیں کیا کوئی ہماری لیے سلامتی کی دعا کرے. ویسے آدھا بیڑا غرق ہو چکا, کل پورا ہو جائے تو کیا. تو السلام علیکم کوئی کہے تو تھوڑا اپنی زبان کو زحمت دے دیا کرو برائے کرم. تو سلام کا جواب واجب اور بلا تاخیر واجب ہے. جیسے اس نے کہا السلام علیکم, آپ نے کہا وعلیکم السلام فوراً. اگر بیچ میں کوئی وقفہ ہو گیا تو جواب دینے سے جو گناہ ہوا وہ معاف نہیں ہوگا. اگر جواب نہ دیتا تو ظاہر زیادہ گناہ گار ہوتا, لیکن جواب دینا یہ بھی واجب اور جواب فوراً دینا یہ بھی واجب, دو دو واجب جواب ہے. تو جواب دیر کے بعد دیا تو ایک واجب تو ادا ہوا, لیکن ایک واجب ذمے باقی رہا. تو اس لیے فوراً اگر نہیں دیا کسی نے جواب بلا وجہ, تو اب اس کو توبہ کرنا بھی واجب ہے, یہ یاد رکھیں. یہ ایک مثال دی, یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہر ایک کرتا ہے, پتہ کسی کو نہیں ہوتا بدقسمتی سے. تو سب کے سب توبہ بھی کرنے کے, یا اللہ جب تک ہمیں معلوم بھی نہیں تھا یا سستی ہو جاتی تھی تو ہم نے سلام کے جواب دینے میں جو کوتاہی کی ہے اللہ ہمیں معاف کر دے, تو یہ واجب ہے توبہ کرنا. اسی طرح چھینک, کسی نے کہا الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ کہا, تو سننے والے پر واجب ہے کہ وہ کہہ دے یرحمک اللہ. لیکن میرے خیال میں 99.99% ہمارے مسلمانوں کو, آپ کی بات, آپ تو اچھے لوگ ہیں آتے رہتے ہیں, آپ تو مجھے بھی سکھانا شروع کر دیں گے. تو بات مطلب عوام الناس عام مسلمین کی ہوتی ہے, ان میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا, پتہ ہو تو بھی غفلت ہوتی ہے. جواب شاید آپ نے اس ماحول میں دیکھا ہوگا کہ آپ کو چھینک آئی اور کسی نے الحمدللہ رحمک اللہ کہتے ہیں, آپ نے سنا ہو. عام طور پہ عام ماحول میں بہت مشکل ہے اللہ ماشاء اللہ کہیں کہیں, تو جنرلی مطلب کہیں بھی نہیں, معلومات نہیں, تو ہزاروں میں ایک کے دکھے کو یہ معلوم ہوتا. حالانکہ چھینک پر الحمدللہ کہنا سنت ہے, اور جواب جس نے الحمدللہ کہا سننے والے پر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے. لیکن آج بدقسمتی سے کوئی نہیں کہتا, تو یہ کہنا چاہیے. اگر نزلہ ہو گیا اور پے در پہ آکھی آکھی آکھی شروع ہو جاتی ہے, تو اس پر سنت نہیں کہ الحمدللہ کہے, یہ سنت. استنجا خانے پر ہے, استنجا خانے میں جب بھی سنت نہیں, پھر استنجا کر رہے تھوڑی چھینک کا الحمدللہ کہیں گے, نماز میں بھی نہیں کہیں گے الحمدللہ. اچھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگلے نے چھینک کھائی اور آپ نے اس نے کہا الحمدللہ, آپ نے سن لیا, تو اب بھی جواب واجب نہیں. اگر اب آپ نے جواب دے دیا نماز پڑھتے پڑھتے رحمک اللہ, تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی. سلام کا جواب نماز میں اگر آپ نے دے دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی, یہ بھی اگر موقع محل ہوتا. تو یہ آہستہ آہستہ ان شاء اللہ ہم لوگ سیکھیں گے, اور مطالعہ ہو تو آدمی مطلب آسانی سے بھی سیکھ سکتا ہے, لیکن مطالعے سے زیادہ اجتماع کا اثر ہوتا ہے. عام طور پہ مطالعے سے اتنا یاد نہیں رہتا جتنا اجتماع میں سمجھانے کے انداز پر ہوتا ہے. اگر کوئی صحیح انداز پر ہمیں سمجھائے تو یاد رہ جاتا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین چیکنے پر کہیں تو اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں, اور الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہیں تو کان اور داڑھوں کے درد سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اگر کوئی چھینکنے کے لیے پر توڑ رہا ہے, اس طرح منہ ابھی چھینک آئی اس کو, تو ہم نے جھٹ کہہ دیا الحمدللہ, چھینکنے والے کے چھینکنے سے پہلے ہم نے کہہ دیا الحمدللہ, تو اس کا ثواب یہ ہوگا, اس کا فائدہ بھی یہ ہوگا, ثواب کوئی فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کمر کے درد اور پیٹ کے جو امراض ہیں ان سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. کتنے فوائد ہیں, سنت کا ثواب اپنی جگہ پر اور دنیا میں بھی